amani ya Mungu iwe juu yenu nyinyi nyote mko nafuata vipindi vya Radio Isanganiro. Ni wakati wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Tuanze na mkutasari mwenyewe. Semina ambazo zitaandaliwa na mashirika mbalimbali kwa viongozi na raia kwa ngazi ya chini zitakuwa zinafanyika katika lugha ya taifa. Pascal Barandagi, waziri wa mambo ya ndani, amefahamisha kwamba wageni hawaruhusiwi kufanyisha mikutano hiyo bila kuomba ruhusa taasisi husika. Jumatatu hii ndipo wabunge 54 ambao walichaguliwa katika nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki watakula kiapo ili waanze kazi katika bunge la jumuiya hiyo EALA. Haya na mengine ni katika taarifa ya habari hii ambayo italetwa kwenu na Mitieri Mfayukurera, fundi mitambo akiwa ni Emetuse Mitebutsi. Karibuni. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Habari kamili. Semina ambazo zitaandaliwa na mashirika mbalimbali kwa viongozi na raia kwa ngazi ya chini zitakuwa zinafanyika katika lugha ya taifa. Hatua hiyo iko katika barua waziri wa mambo ya ndani amewatumia wagavana wa mikoa yote nchini Burundi. Pascal Barandagie amefahamisha kwamba wageni hawaruhusiwi kufanyisha mikutano hiyo bila kuomba ruhusa taasisi husika. Mengi zaidi na mwenzetu Placide Niyomwungere. Kwa mjibu wa waraka namba 26 mkato 90 uliosainiwa tarehe 11 Disemba mwaka 2017 na waziri wa mambo ya ndani nchini Burundi na kuagiziwa kwa magavana wote wa Burundi pamoja na meya wa jiji la Bujumbura, Bwana Pascal Barandagiye anasema kuwa pamoja na ziara zinafanywa na mashirika ya kiraia, kuna mafunzo yanaandaliwa na mashirika hayo kwa niaba ya viongozi wa ngazi za chini na raia wengine. Waziri huyo anasema kuwa agenda ya mafunzo hayo inatakiwa kwenda sambamba na siasa na miradi ya serikali ya Burundi. Waziri Pascal Barandagiye anawasi viongozi wa mikoa yote ya Burundi pamoja na meya wa jiji la Bujumbura kuhakikisha mafunzo hayo yakitolewa na raia wa Burundi katika lugha ya taifa Kirundi. Waziri wa mambo ya ndani anaongeza kuwa wageni kutoka nchi zingine watakuwa hawaruhusiwi kuendesha mafunzo hayo katikati mwa Burundi bila ruhusa kutoka kwa waziri mwenyewe, lakini kuhudhuria wezekana, anaongeza Pascal Barandagiye. Waziri huyo anawatolea wito viongozi wa mikoa na jiji la Bujumbura kuheshimisha uamuzi unaokataza ziara, semina na makazi mengine ya mashirika ya kiraia kutoka ugenini bila ruhusa kutoka kwa wizara ya kitengo husika. Asante kwako Placide Niyomwungere. Uamuzi wa wizara ya elimu na utafiti na wa sayansi wa kulazimisha wanafunzi walioshindwa mtihani wa serikali kutoa mchango wa takriban 50,000 ili wafanye mpya mtihani huyo ni kinyume na sheria kulingana na Olicom. Kwa mujibu wa Gabriel Fyirira, ye wa Burundi wako katika hali ya ukosefu na kiwango cha maisha ya Warundi ni tofauti na yale ya raia wa nchi za jamii ya Afrika Mashariki. Gabriel Fyiri. Huyo wa waziri ni uamuzi wenye uko kiume na sheria, na ndiyo sababu katika shirika la Orufome tumeamua kwamba tutaandikia wakubwa wake ili wasimamishe uamuzi huyo, kwa maana umekuja kuzingatia waraia wa Warundi na wanafunzi wa chuo kikuu. Unajua kuwa wao hawana fedha, ni wazazi wao wanalipa pesa hizo. Kitu kingine, unapaswa kujua kuwa nchi ya Burundi, nchi la ikosefu, haina vitu. Ukiangalia zile tunajishika na ushuru ambayo serikali na Roma, ndiyo sababu katika shirika la Orufome hatupata kidogo uamuzi huyo, na ndiyo maana tumeamua kuandika barua tunaandikia wakubwa wa waziri. Uamuzi wote unapaswa kulingana na sheria. Barua yake ni barua iko kiume na sheria. Kusema tu kama katika mashariki ya Afrika wamefanya hiyo, na ni nchi ya Burundi na bakia yenyewe. Kama ni hivyo ndiyo, lakini inapaswa kufahamia kuwa inapaswa kufuatilia sheria na inapaswa kuangalia vile Warundi wanajishika kwa mali yao, pesa wako nazo ama vipi. Gabriel Rufyiri ni kiongozi wa shirika Olicom. Na waziri wa elimu ya Burundi na utafiti wa sayansi Jean-Pierre Ndirahisha anathibitisha kwamba juhudi za utayarishwaji wa mtihani wa serikali unaoruhusu wanafunzi wa sekondari kuingia chuo kikuu unatumia hela nyingi. Waziri huu ameongeza kuwa ni nchi ya Burundi pekee haina malipo kwa ajili ya mtihani wa serikali. Na Jumatatu hii ndipo wabunge 54 ambao walichaguliwa katika nchi sita za Jumuiya ya Afrika Mashariki watakula kiapo ili waanze kazi katika bunge la jumuiya hilo EALA kwa ufupi Arusha nchini Tanzania. Wabunge hao 54 watamchagua mmoja miongoni mwao atakayeongoza bunge hilo la EALA miaka mitano ijayo. Wabunge walitoka, walimaliza muhula wao tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu na wabunge wapya wangeanza muhula wao mwezi wa 6 mwaka huu. Burundi itawakilishwa na aliyekuwa waziri wa mambo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki Bile Ontine Nzeimana. Mengi zaidi na mwenzetu Vyane Ngenda Kumana. Kikao cha uti na uchaguzi wa spika wa bunge la Afrika Mashariki kinatarajiwa leo chini Arusha nchini Tanzania. Lengo la kikao ni juu ya kuandaa ajenda ya wiki ya kwanza ya kukaa katika mkutano wa kwanza la bunge la 4 na kuapishwa rasmi kwa wajumbe na uchaguzi wa spika wa bunge la nchi za Afrika Mashariki. Wajumbe hao wanatoka katika nchi tofauti zinazoshiriki katika muungano wa Afrika Mashariki. Kenya itawakilisha na wabunge wa 6 sambamba na bunge la Uganda. Bunge la Tanzania itawakilishwa na wajumbe wa 4 pakiwemo wawili waliokuwemo katika kikosi cha bunge la 3 la Afrika Mashariki. Orodha ya wabunge kutoka nchini Rwanda watakaoshiriki kwa bunge la Afrika Mashariki mwaka huu inajumulisha wabunge wa 4 waliokuwemo katika bunge la 3 na nyuso mpya kama vile Alex Bahati, Tazana Francine pamoja na Umukizwa Françoise. Bunge la Burundi litawakilishwa na wabunge kama vile Jamari Muhikwe, mubunge Bile Ontine Nzeimana, Alfred Aingejeje, mubunge Burikukie Marie Claire, pia na mubunge Karegwa Momamo, bila kusahau Nduwayo Christophe, pamoja na mheshimiwa Rurakamze Pierre Claver na Nahimana Sophie. Wabunge watatu ndio wananyangania kiti cha mwenyekiti wa spika la bunge la nchi za Afrika Mashariki. Adamu Kimbusu kutoka nchi ya Tanzania, Matengo Ga Munyarwanda pamoja na Bile Ontine Nzeimana anayewakilisha nchi ya Burundi. Muhula wa bunge la tatu la nchi za Afrika Mashariki ulimalizika tarehe 4 Juni na wabunge wapya wangechukua usukani tarehe 5 Juni mwaka huu. Shukran kwako Vyane Ngenda Kumana. Isanganiro. Tuendeshe taarifa yetu ya habari katika habari kutoka sheria. Hakuna raia wa Burundi atakayefuatiliwa na sheria ya nchi zingine kama inavyoagizwa katika mswada wa katiba mpya ya taifa. Hayo ni wakati katiba iliyopo wakati huu ilikuwa ikiruhusu sheria za kimataifa kumhukumu raia wa Burundi anayefuatiliwa kwa makosa fulani fulani. Mambo mengine mapya katika mswada wa katiba mpya ni kwamba patakuwepo makamu wa rais na waziri mkuu, huku muhula wa utawala wa rais umetoka kwa miaka mitano kapelekewa kwa miaka misaba. Katika habari za sporti, timu ya taifa ya soka Inamba Murugamba imechukua nafasi ya 4 katika mchuano ya Sekafa iliyofanyika nchini Kenya. Timu ya taifa ya Kenya ndiyo imechukulia nafasi ya kwanza katika mchuano hiyo kwa kuifunga timu ya taifa ya Zanzibar kwa mikwajo ya penalti. Karibu kwenye Radio Isanganiro. Pitia mitabendi 89.7, 101, 89.3 na 95.1 au kwenye mtandao wa internet www.isanganiro.org. Katika habari kutoka ugenini, chama tawala nchini Afrika Kusini ANC kimewaadhinisha wagombea wawili kuwania kumrithi Rais Jacob Zuma katika uongozi wa chama. Kama imeandikwa kwenye tovuti ya BBC, wagombea hao ni makamu wa rais Cyril Ramaphosa na waziri wa zamani Nkosazana Dlamini Zuma, mke wa zamani wa bwana Zuma. Uchaguzi ulikuwa umeandaliwa Jumapili hii jioni, umeendelea leo asubuhi. Kumekuwa na mvutano, hisia zikipanda, wajumbe wakipiga kelele kupinga taratibu za upigaji wa kura. Uwaniaji madaraka umeleta mvutano kwamba mkubwa kwa mkubwa wa kisiasa, hali inayoleta hofu kwa ANC inaweza kuwaganyika kabla ya uchaguzi wa 2019. Rais Juma ameonya kuwa chama kimo hatarini na kimo kwenye njia panda. Kwa namna inavyoonekana, bwana Ramaphosa ana wafuasi zaidi ya 2000 kulingana na zaidi ya 1064 wa mke wa zamani wa rais Zuma, Bi Damlani Zuma. Lakini wengi wanasema pale ambapo matokeo yatawekwa wazi, kunaweza kuwa na tofauti nyembamba kabisa kati ya atakayeshinda na atakayeshindwa yatawekwa wazi, anaeleza Lebo Diseke, mwandishi wa BBC aliyeko katika eneo la mkutano. Rais Zuma ambaye amekuwa mamlakani tangu mwaka 2009 anategemewa kusalia uongozi hadi uchaguzi wa taifa wa mwaka wa 2019. Tuwakumbushe kwamba Afrika Kusini ina ukomo wa rais kwa vipindi viwili vya miaka 5. Na hapa ndipo tunahitimiza taarifa yetu ya habari katika lugha ya Kiswahili ambayo imeletwa kwa na Mitieni Fokurera. Emetusemi Tebutsi alikuwa kwenye fundi wa mitambo. Sote tunawatakia kila la heri, kwa herini.